Popüler Kültür Envanteri. I have a name, but never mind. Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Herkese merhabalar. 95.0 Açık Radyo'da, Açık Dergi içerisinde Popüler Kültür Envanteri'nin yeni bir nüshasını dinliyorsunuz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Nilgün Tutal'la birlikte yine 2 haftadan sonra mikrofon başındayız. Tekrar hoş geldiniz Nilgün Hocam. Teşekkür ederim. Yine hoş geldik. Bizi dinleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Bu hafta... Kararlaştırdığımız gibi nostalji neden bugün yeniden karşımıza çıkıyor? Ya da bugünkü biçimi acaba nostalji diyebildiğimiz olgu ya da duygunun farklı bir boyutunda mı karşımıza çıkıyor? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Aslında birazcık bu konulara girmiştik daha önceki programlarda da. Arabesk karakterlerinin hani o zamanlar göz ardı edilip şimdi günümüzde tekrar popülerleşmesi falan gibisinden meselelere girişmiştik. Ama tam olarak nostalji başlığı altında yapmamıştık bunu. Evet, yani öncelikle bir nostalji kavramıyla başlayalım dilerseniz. Evet, ilginç bir şekilde Yunanca kökenine baktığımızda etimolojik olarak sıla ve vatan hasreti. Vatana dönme isteği, arzusu diye karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla buna bir de tabii aslında hani en bildiğimiz klasik anlamı da eskiyi yeniden ve ya nostaljiyle ah o günler ne güzeldi diye anımsama olarak içeriğinden söz edebiliriz. Evet. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman olarak düşündüğümüz zaman şeyi hani nostaljinin yaptığımız yer aslında günümüz, şimdiki zaman. Evet, ama tabii ki yani işte modern insan için lineer bir zaman anlayışı var. Geçmiş, bugün ve gelecek. Geçmişi genellikle geleceğe daha iyi olmasını beklediği, umduğu geleceğe yansıttığında geleceğin ne kadar ileride olabileceğini ölçmek için aslında kullanıyor modern insan. Bugün günümüzde sadece bir anımsama, iç geçirme ya da o zaman daha iyiydi şeklinde bir durum mu söz konusu? Yoksa geçmiş ve şimdi iç içe mi girdi? Daha önceki konuşmalarımızda söylemiştik anımsarsan. Geleceğin belirsizliği söz konusu ise acaba bugünkü geçmişe yönelik nostalji, özlem bize bugün neyi anlatıyor? Ya farklı bir şey söylüyor muyuz biz bugünkü nostalji duygumuzla ya da arayışımızla? Bir de tabii bunu aslında sizden ödev aldım. Şimdicilik kavramı da aslında burada tartışmak istediğimiz kavramlardan bir tanesiydi. Şimdi biz dediğiniz gibi hani lineer düzlemde düşündüğümüz için yeryüzünde yaşayan insanoğlu olarak şimdiki zaman geçmiş ve geleceğe zamana göre, daha doğrusu geçmiş zamana göre daha önemli bir hal almış durumda. Ama geleceği de kuracak bir durumda olduğumuz an olması önemli. Yine daha da geleceğe yönelik de daha önemli bir durumda olduğundan çıkarımını ben yaptım bu şimdicilik kavramını araştırırken biraz. Evet. Yani şimdicilikte şimdi hem geçmişi aslında tekrar yaratıyor hem de geleceği de bu geçmişin yaratırken geleceğe de aslında bir projeksiyonla yani yaratım söz konusu, ama burada sürekli şimdiden bakma. Şimdi aslında en egemen olan, hali hazırda hemen burada olan bir durumda yani. Aslında tarih yazıcılığı konusunda, tarih yazımı konusunda François Hartog her tarih bugünden geriye dönük olarak yazıldığı için aslında o yazıldığı şimdideki arayışları içererek yazılır. Bir şimdinin böyle bir tarih yazı. Yazım açısından böyle bir işlevi var. Dolayısıyla tüm o Fransa'da ulus devlet oluş, işte tam o aydınlanma dönemi, işte bir şekilde Rönesans, tüm bunlara baktığında örneğin işte antik Yunan'a geriye dönüşün o günün ihtiyaçları için ya da o gün olabilecek ve olması beklenen toplumsal, politik, ekonomik düzen için yeniden oralardan devşirildiğini açık bir şekilde gösteriyor. Ama bunun yanı sıra şimdicilik derken sanırım orada bir farklı bir şey daha var. Yani bu tarih yazımından daha farklı bir şey. O da bugün, şimdi, şu an. Dolayısıyla bu modernliğin lineer zamanı, geleceğe projeksiyon, şu an bir bilinmezliğin ya da belirsizliğin içinde. Bu olmadığında ya da bunu tahayyül etmek çok zorlaştığında, ya da iklim krizi, işte çevre sorunları, insan türünün geleceği, hayvan bitki dokusu vesaire diye baktığımızda, bunlar konusunda bir tedirginlik yaşayan bir insanlık hali var. Böyle olunca geçmiş sanki böyle bir şeylerin devşirildiği, bugüne hani böyle şey gibi tuz eker ya da işte biber eker gibi hani bir tatlandırıcı, eklektik bir işlev görüyor diye düşünmek François Hartog'a göre sanki daha doğruymuş gibi geliyor bana. Ve şunu söylüyor, geleceğin tahakkümü, o işte şimdi modern zaman, yani modernizmden baktığımız zaman işte ilerlemecilik, işte sürekli gelişme, işte teknolojik gelişme ve hani geleceğe ait bir, hani gelecek zaman bir tahakküm varken, artık günümüze geldiğimiz zaman özellikle işte bu 20. yüzyılda geleceğin o tahakkümünü şimdiki zaman tahakkümü aldığı gibisinden bir hani yorum yapabilir miyiz yani bu doğrultuda? Yokluğu nedeniyle aslında her şey şimdi de oluyor. Ya da kimi düşünürler de insanın zaten tahayyül ettiği, ilerleyeceğini düşündüğü gelecek olan artık geldi. Yani bundan daha ilerisi ne olabilir? İşte uzayda farklı farklı gezegenlerde yaşam bulmak, işte koloniler oluşturmak, bütün bir evrene açılmak olabilir. Aslında bir şekilde de hani bazıları tarihin sonundan, mekanın sorunundan söz ediyorlar ya. Şimdi dünya bitmiş bir mekan artık insanlık için. Bu anlamda belki de hani o belirsizlik dediğimiz şey, gelecek nerede, nasıl, neye benzeyecek sorusu sanırım, yani popüler sinemada da, Hollywood'da filan da gördüğümüz gibi filmlerde çok boyutlu, işte zaman anlayışının, bildiğimiz zaman anlayışının alt üst olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Yani gelecek tabii ki her zaman belirsizdi ve her zaman farklı farklı olasılıkları içinde barındırıyordu, ama bugün sanırım geleceğe duyulan İnanç ve güven konusunda da bir kriz var. Onun için şimdi bütün yoğunluğuyla kendisini dayatıyor. Tabii ki bu şimdi nereden beslenecek? Bugün dolaşan şeyler de gökyüzünden inmediği için onların da geldiği bir yerlerle var. Hani bir geriye dönüş, onu bağlamından koparıp, geçen hafta hani sanat eseri kendi bağlamından koptuğunda ve kopyalarla sürekli her yere dağıtıldığında başına ne gelir diye sormuştuk, hatırlarsan. Şimdi geçmişten alınan bir takım unsurlar, ögeler, işte nesneler, anlatılar için de aynı şey söz konusu sanki. Direkt aslında bu, işte biraz önce de hani sizin sözünüzü kesmek için söyledim ama post-apokaliptik dediğimiz filmler aklıma geldi. Ama oralara baktığımız zaman da, yani şimdiden orayı tahayyül ettiğimiz zaman, mutlaka geçmişin bir şekilde işte bir kırılma oluyor ve orada bir işte apokalips anı, işte yok oluş gerçekleşiyor. O şimdiki zaman, o geçmiş bir anda orada kırılmıyor. Orada bir şekilde devam ediyor işte. Hani belki birçok toplumsal kurallar, işte kaideler, gelenekler, görenekler, hepsi böyle bir alt üst oluyor, yok oluşa doğru gidiyor, ama aslında süre gelen şey devam da ediyor orada. O insanlar arasındaki dayanışma ruhu, yardımlaşmanın işte devam etmesi ama aynı zamanda bir hayatta kalma şeyi içerisinde. Yani o tamamen bir aslında bir kırılma noktası da yaratmıyor. Bir de Hartog'un da aslında bir son bir şeyini izledim, kendisiyle bir röportajını. O da bu zaten şimdiciliği tarihsellik rejimi diyordu, değil mi? Rejim de historicite diyordu. Ha, tarihsellik, tarihsicilik diye daha doğru olur galiba. Orada da zaten şey üzerinden kurduğunu söylüyor. Hani Hristiyan zamanına göre bu şimdiki de zamanı algılıyoruz diyor işte. Yani İsa'nın de yeniden de dünyayı, yani üç tane zamandan bahsediyor işte. şimdiki zaman işte Kronos diyor. Yeryüzündeki işte bizim insanoğlunun yaşadığı işte lineer zaman diyor. Kronos değil de Krisis diyor. O işte hani insan tekrar göğe yükseldi. O kriz anı diyor. Ve üçüncüsünü yine şeyden Yunanca'dan Kairos diyor. Kairos da tahmin edilemez zamandan bahsediyor. Yani hani okazyon hani okazyonun hani işte ne bileyim fırsatın imkanın olduğu zamandan bahsediyor. Kriz de işte yargının olduğu zamandan bahsediyor. Yani o işte artık İsa'nın tekrar işte göğe yükseldi ve artık zaman hani işte judgment day işte o yargı günü işte hesaplaşma günü dediğimiz şeyden bahsediyor yani ve bunu işte şeyden alıyor. Yani Hristiyan takvimiyle aslında şimdiciliği birazcık hani Hristiyan zamanına bakıp bunu. Yani buna bakmasının şimdi ben tam birebir bunu biraz da yorumlayarak söyleyeceğim. Zamanın tek bir biçimi yoktur. Dolayısıyla hani oradaki Hristiyan dünya oluş, insan, başlangıç ve son anlatılarına döndüğünde tamamen farklı bir şey söz konusu. Hatta yani İslam'da da var o yargı gününe kadar bütün ölenler bekliyor mezarlarında. Yani o yargı günü geldiğinde kalkacaklar ve yargılanacaklar. İyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek. Düşünsene orada nasıl bir bekleyiş söz konusu olabilir. Eğer gerçekten beklediğinin farkında olan yani Kronos'la ölçülüyor olsaydı zaman mezarlıkta nasıl bir zaman olurdu? Nasıl bir çile olurdu? Bunu zaten idrak edilemeyeceği de yani kitaplı kutsal kitaplarda da yazılıyor diye yanlış bilmiyorsam yani aklınız almaz diye hani evet evet yani şimdi inançlı olanın mümin olanın zamanı yaşama biçimi eğer gerçekten hani o sisteme tanrıya işte dünyanın başlangıç ve sonuna her haliyle inanıyorsa o modernliğin hani başladığı gelişti bitti son bulduğu ya da en iyi formuna ulaştı anlayışı yok aslında dinlerde. Onun için aslında sürekli bir olup bitenlerin hepsi kıyamet habercisi mi? En sonunda geldi mi gelecek mi diye tüm o felaket, dünyanın sonu, işte insanlığın ilk aşamasına yani hayatta kalma mücadelesine geri dönüşü falan. Ve tabii ki birçok edebi esere de, sinematografik esere de konu oluyor. Ama aynı zamanda şöyle de bir şey var. Modernler için eski olan, üstünden çok zaman geçmiş olan çok değerli. Hı hı. Bu bizim neydi Ferdi Özbeyen miydi? Onun şarkısının söylendiği yılların ötesinden bir film ile dizi ile anımsanması ve bugün değerli bulunmasında yani modern insanın bu üstünden zaman geçmiş olana atfettiği değeri de görüyoruz aslında. Yani geçmişte kaldı. Ama bir şey anımsatıyor. Hani hep derler ya hani Proust'un Madlenleri gibi birdenbire çocuklukta olmuş olan bir şeyin tadının, kokusunun ya da işte bir hafızaya düşmesinin yarattığı duygu hali. Sanırım bu Ferdi Özbeyen'le de böyle bir durum yaşandı. Ama yani bu gerçekten modern bir şey. Modern olan zaten modern zaman anlayışı geçmişe baktığında sürekli onu yaşatan bütün o arkeolojik keşifler, buluşlar, bütün o kalıntılar işte her ne varsa bunları zaman açısından değerli bulduğu için müzelere koyuyor. Yani inanılmaz bir istek ve arzuyla onları korumaya, geleceğe taşımaya çalışıyor. Bir yandan insanlığın bilgisi ama öte yandan da üstünden çok zaman geçmiş olduğu için değerli şeyler. Şimdi tabii ki burada tek tek insanın geçmişinin müzeye konulacağı anlamında bir değerlilik söz konusu değil. İnsan ne yapıyor? İşte fotoğraflarına bakıyor, geçmişi öyle anımsıyor ya da artık fotoğraflar da biraz bastırılmıyor. Dolayısıyla dijital ortamda onlar bir gün kaybolduğunda o geçmişi anımsama biçimi yavaş yavaş da dönüşüyor belki de. Hani fotoğraflar da anlık depolandığı yer dijital. Bazen de hafıza fazla dolu olduğunda onları atabiliyor. Dolayısıyla herkes aslında 80 öncesinde olduğu gibi bir fotoğrafik anılar, albümler vesairesine de sahip değil. Yani herhalde bu biraz önce sözünü ettiğimiz o anda olmak Evet. Bir yandan da hani geçmişin korunması ve onun hani saklanacak bir şey olması hali de değişiyor gibi. Jenerasyonel farklılıklara ben aslında birazcık değinmek istiyordum. Burada şey lafı vardır ya, işte ya siz ne bileceksiniz, o dönemde yaşıyor muydunuz ki? Ben yaşıyordum, evet. Ben biliyorum algısı mesela. Şimdi bu mesela tarihçiliği bitiren bir şey herhalde, yani değil mi? Hani o zaman hani o tarihte yaşamadığı için tarihçilik yapmasın gibi böyle bir şey de var yani. Evet, siz ne bilirsiniz? Ben sizden daha çok şey yaşadım. O dönemi ben yaşadım, ben gördüm, ben bilirimcilik gibi. Onun da kırılmaya başladığını görüyoruz. Çünkü bugün deneyim aktarmak o kadar da önemli değil. Yaptığımız, ettiğimiz işler içinde hatta çalışma alanına baktığımızda fazla deneyim, fazla sorun çıkaran şey olduğu için en deneyimsiz yeni genç emek çok daha takdir görüyor, kabul görüyor. Orada da mesela bir bilginin ya da yapma biçiminin birikmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani iş alanı, çalışma alanı emekten, emekçiden geçmişi biriktiren bir bilgi ve deneyimle orada olmasını artık istemiyor. Demek ki burada da bir şey biriktirmeye gerek yok. Tamamen zaten seni piyasa dışı bırakıyor. Bir de bu tür bir çalışma düzeni insanın hem özel yaşamında hem de çalışma hayatında çok hızlı hareket etmesini, sürekli iş, yer, işte sosyal ortam değiştirmesini beraberinde getirdiği için yine geçmişe dair saklanacak şey, bir müddet sonra anımsanacak şeylerin oranı daha önce daha yavaş, hı hı, daha lineer bir hayat yaşayan insanlara göre daha az. Evet. Yani nostalji biraz da buna bağlı belki. Hı. Hani kendi geçmişini biriktiremeyen, kendi deneyimini zaman la kendi beraberinde taşıyıp bir yere götüremeyen insan geçmiş dediği bir yer belki icat ediyor. Oradan bir takım bir şeyleri alıyor. Ondan sonra işte bu bir geçmişti diyor. Onunla bir nostalji yaşıyor. Evet, yani sonuçta söz konusu olan şey, onun için o sanat eseri hani kendi bağlamından uzaklaştığında aurası gidiyorsa, burada da aslında çok böyle bir modernlerin çok abarttığı ya da çok değerli gördüğü anlamda bir geçmiş söz konusu değil. Yani bir hani nasıl desem, bir aksesuar, işte bir dekor, belli bir şekilde giyinme tarzı. Yani hani sürekli senaryolar üretmesine, şimdi de yaşayan insanın farklı senaryolarda kendine rol biçmesine yol açan bir imgeler, nesneler vesaireler, semboller, deposu gibi görebiliriz. Peki ben şimdi bu muhabbeti nereye getireceğim bu noktada? Bilmiyorum, nereye getireceksin? Yani siyasi arenaya birazcık. Çünkü ben birazcık bunun üzerinden de okumayı yaptım. Yani bu şimdicilik üzerine sizin öneriniz doğrultusunda. Şimdi bu hani sadece Türkiye özgü bir şey değil yani. Hani bu neo Osmanlıcılık dediğimiz işte, ya da ne bileyim Rusya'da da işte Putin'in de o Çarlık işte Rusya'sının görkemini işte geri getirme projesi, ya da yani hani dünyanın birçok yerinde işte siyasilerin hani kavramların hepsinin iç içe girdiği noktada şimdi yani yaratamadığı işte şeyi, zamanı, değerlerini o işte geçmişten bir şekilde alıp iyi kötü, doğru yanlış, işte günümüzde bir şekilde ve pastiş bir şekilde, kiç daha çok, kiçe daha hani yorumlanacak şekilde yorumlayıp ve bunu geleceğe kendini sürekli haline getir, geleceğini garanti altına alması, yani sürekliliğini sağlamak için hani yaptığı durumları görüyoruz yani günümüzde. Aslında sürekliliğini mi sağlıyor, yoksa o anki devam, sürekliliği sağlanmış bir şeyi taklit ederek sanki sürekliliği olacakmış gibi ama onu şimdi de mi yaşıyor? Bence şimdi yerine bir şey koyamadığı için de bunu yapıyor. Hani ben böyle bir şey seziyorum. Bu işte mesela şeyden de Hobbes bağımında. Ama muhtemelen Osmanlı şöyle demiyordu. Ya ben şimdi 15. yüzyılı 17. yüzyılda bir taklit edeyim. Kendi kendimi taklidi olayım. İşte 15. yüzyıl ile birlikte ihtişamım hani sönmüş ya, onun en azından göstergelerini 17. yüzyılda 18. yüzyılda yaşatayım mı diyor, yoksa o aslında daha ileri bakıyor, ileri gidiyor, geriye bakmıyor. Yani oradan bir ulus devlet çıkaracaklar mesela. Şimdiki yani ulus devlet olmayı askıya alan, aynı zamanda hani modern liberal demokrasinin koşullarını, yani Rusya örneğini verdin, Türkiye örneğini verdin, varmış gibi yapan, ama aslında olmadığını herkesin bildiği. Dolayısıyla hani nasıl demokrasi, eşitlik işte vesaire gibi o liberal siyaset teorisinin bir takım önemli kavramları hala siyasi dilde varlığını koruyor ama dokunduğu somut bir yer yok. Şimdi oraya bir de böyle bir geçmişten gelen kıyafet, oturuş, döşeme, dekorasyon yani Türkiye'de en azından gördüğümüz haliyle böyle bir hani ihtişamın nesneyle kurulduğu. Çünkü ihtişamı yaptığı şey beslemediği için ihtişamın nesneyle kurulmaya çalışıldığı bir şimdi de ölümsüzlük, şimdi de kendi krallığını ilan etme hali sanki söz konusuymuş gibi geliyor bana. Ya işte işin sembolik kısmı, iktidarın hani sembollere işte dayanıp ve bu semboller işte hani geçmişten gelen semboller, işte bu yine sembolik düzlemde ona bahsedecekim. Hobsbawm işte bu geleneğin icadı meselesi. Yine aynı şekilde Hobsbawm da diyor ki işte yani atıyorum mesela yüzyıllardır sürdüğünü düşündüğümüz bir geleneği işte bugün işte yüzyıllardır sürdüğünden bir gelenekten işte bahsediliyor. Ama bakıyoruz ki bunun aslında bir 50-60 işte 80 yıldan öteye gitmediğini görüyoruz mesela gibisinden bir şey söylüyor. O iktidarın bence o geçmişe tekrar ben aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şimdi ortaya yeni bir şey koyamadığı için yani yeni bir tahakküm, kültürel bir tahakküm ortaya kuramadığı noktada yani yalan yanlış da olsa geçmişe sırtını yaslayarak, geçmişin nostaljisine yaslayarak bugün işte yerini konsolide etmeye çalışıyor. Ben hala şeyi düşünüyorum yani bunu bugünü garantine ama geleceğini de aslında garanti. Yani bugün işte zaten ona geliriz. Bugünü garantiye almak, geleceğini de garanti altına almak anlamına geliyor gibi bir yerde. Neydi? Marx'ın bir sözü vardı. Bir şey ilk defa ortaya çıktığında ya da yapıldığında devrimdir. Sonra ondan sonra gelen... Onu taklit eder miydi? Ya daha güzel bir deyiş var. Yani onun bugün hani kendisini öyle bir... göstergeler evreni içinde oturtmaya çalışan kişilerin aslında ne kadar komik olduğu ve evet. Hani örtüşmediği yani tavırlar yapılanlar ve hani gerçekte olan ile gerçekte oluyormuş gibi yapılan şey arasındaki kopukluklar o kadar net ve açık ki bazıları da buna herhalde inanacak başka bir şey kalmadığı için inanıyor, bilmiyorum. Ama bir yandan da bizim ülkemizde bu hani geçmişin seküler ya da kemalist tanımlanma biçimi ya da işte bir geride bırakılma, kopuş, geçmişle kendi arasına bir kopuş koyma hikayesi hala politik olarak belirleyici olduğu için de oradan bir takım unsurlar alınıp böyle serpiştiriliyor olabilir. Çünkü bazıları için öyle bir mit de var yani. Muhteşem Osmanlı, muhteşem işte dağları delip giden, demir dağı delen Türkler falan gibi mitsel anlatılar da var. Ama işte geçmişe oranın ihtişamının bir takım göstergelerini almak için başvurduğunda tam da senin dediğin gibi bugün onu kuracak hiçbir şey yok. Dolayısıyla o boşluğu geçmişin yani serpiştirilmiş bir takım ögeleri sağlıyor olabilir. Ama hani Rusya'da da ortaya çıkması ya da başka ülkelerde de bir şekilde görülüyor olması sanırım bu geleceğe nasıl gideceğimizi ya da oranın neresi olduğunu, biçiminin ne olacağına dair kesirlemez bir şeyler var galiba. Hani o geriden beslenme hatta yani siyasi oluşlar olarak, oluşumlar olarak, örgütler olarak da bir biçimde aslında tarih biraz geriye gidiyor. Hani ileriye atan insanı daha özgürleştirici, daha refah içinde yaşatıcı bir şeye doğru gitmiyoruz. Evet. Dolayısıyla. Pardon. Evet, evet sen buyur. Son sözlerinizi alın diyecektim süremizin çünkü süremiz doluyorsa evet. Evet yani hangi sıla hangi vatan, nereye döneceğiz, neyin hasretini çekiyoruz? Son vatan muhabbetini, vatan millet Sakarya muhabbetimizde yapmanın üzerine bu sözle bu hafta bitirebiliriz o zaman. Aslında bir önceki programda iki programlık bir seriye başlayacağımızı söylemiştik. Dijital sanat, bunun üzerine konuşmuştuk ve bir sonraki programda Şaşa isimli dijital sergiyi gezeceğimizi söylemiştik. Ama bu bayram araya girmesinden dolayı gezemedik. Ama önümüzdeki programda bu müzeyi gezip aslında bir önceki programda da bağını kurup popüler kültür envanterine öyle devam edeceğiz. Bu hafta da bu şekilde nostalji üzerine birazcık konuştuk. Nostalji kavramı üzerine. Tekrar iki hafta sonra Açık Dergi içerisinde görüşmek dileğiyle çarşamba günleri. Ama arabesk de son olarak şunu söyleyeyim. Hep geçmiş sevgilinin, kavuşulamayan sevgilinin hikayesini anlatır durur ya. Evet. Orada da bir nostalji var. O zaman nostalji konusunda da tekrar döneceğimize. Çünkü bu bu programı bitiremedik. Yine birçok programımızı bitiremediğimiz gibi. Evet, başka bir programda tekrar bu konuyu ele almak üzere. İyi akşamlar dileriz. Teşekkürler, iyi akşamlar.